رفتن آن شیخ در خانه امیری بهر کردیه. شیخ روزی چار کرد چون فقیر، بهر کدیه رفت در قصر امیر. در کفش زنبیل و شیء الله زنان، خالق جان می بجوید تای نان. نعلهای باژگونه است ای پسر، عقل کلی را کند هم خیر سر. چون امیرش دید گفتش ای وقی، گویمت چیزی منه نامم شهی. این چه صغری و چه روی است و چه کار، که به روزی اندرآیی چار بار. کیست اینجا شیخ اندر بند تو، من ندیدم نر گدا مانند تو. حرمت و آب گدایان برده ای، این چه عباسی زشت آورده ای؟ قاشیه بردوش تو عباس دبس، هیچ ملحد را مباد این نفس نفس. گفتم ایرا بنده فرمانم خموش، ذاتشم آگه نی چندین مجوش. بهر نان در خیش هرسی دیدمی، اشکم نانخواه را بدریدمی. 7 سال از سوز عشق جسم پز، در بیابان خوردم من برگ رز. تازه برگ خشک و تازه خوردنم، سبز گشته بود این رنگ تنم. تا تو باشی در حجاب بلبشر، سرسری در عاشقان کمتر نگر. زیرکان که مویها بشکافتند، علم هیئت را به جان دریافتند. علم نیرنجات و سحر و فلسفه، گرچه نشناسند حق المعرفه، می کوشیدند تا امکان خود برگذشتند از همه اقران خود. عشق غیرت کرد و زیشان در کشید، شد چنین خورشید زیشان ناپدید. نور چشمی کو به روز استاره دید، آفتابی چون از او رو در کشید. زین گذر کن پند من بپذیر هین، عاشقان را تو به چشم عشق بین. وقت نازک باشد و جان در رسد، با تو نتوان گفت آن دم عذر خود. فهم کن موقوف آن گفتن مباش، سینه های عاشقان را کم خراش. نگمانی برده ای تو زین نشاط، حزم را مگذار می کن احتیاط. واجب است و جایز است و مستحیل، این وسط را گیر در حزم دخیل.